1000 złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Po całonocnych negocjacjach na szczycie w Brukseli przerwa. Unijni przywódcy wrócą do rozmów za 2 godziny. Maksymalnie 100 tysięcy złotych może dostać rolnik na system nawadniania. Już można składać wnioski. Oscara Wamuzili dostało się od Donalda Trumpa. Jego zdaniem główną nagrodę powinien dostać film amerykański, a nie z Korei Południowej. Konsultacje trwały do 7 rano. Przywódcy 27 dopiero o 11 wznowią negocjacje w sprawie unijnego budżetu. Pierwotnie mieli to zrobić o 10. Przez całą noc przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel rozmawiał po kolei z przedstawicielami poszczególnych państw. Nadzwyczajny szczyt trwa w Brukseli. Wszystko na jego temat wie Beata Płomecka. Na podstawie nocnych rozmów z liderami przewodniczący Rady przygotuje najnowsze propozycje budżetowe. Będzie starał się pogodzić ogień z wodą. Oczekiwania płatników netto krajów, które więcej wpłacają do budżetu niż z niego otrzymują i które chcą znacznego ograniczenia wydatków, a także beneficjentów. W tej grupie jest Polska. To kraje, które chcą ochronić politykę spójności i rolnictwo przed cięciami i nie chcą się zgodzić, by nowe cele, jak polityka migracyjna i obronna, były finansowane kosztem polityk traktatowych. Czy porozumienie jest możliwe? Na tak zadane pytanie premier Holandii Mark Rutte odpowiedział, że małe cuda się zdarzają, ale on nie ośmieliłby się mówić, że jest szansa na kompromis. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Maksymalnie można dostać 100 tysięcy złotych. O dotacje na system nawadniający mogą się ubiegać rolnicy. A wnioski przyjmują oddziały regionalne i biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agnieszka Jasik. O wsparcie inwestycji związanych z nawadnianiem mogą starać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo o powierzchni co najmniej hektara i nie większej niż 300 hektarów, a także zajmują się produkcją zwierzęcą lub roślinną, mówi Maciej Ruba z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można ubiegać się o wsparcie do budowy ujęć wody, również na modernizację już istniejącego systemu nawadniania, ewentualnie zakładanie nowego nawadniania upraw. Maciej Ruba dodaje, że można otrzymać wsparcie do 100 tysięcy złotych, przy czym refundacji podlega część kosztów inwestycji. 50% dofinansowania, w przypadku kiedy operację realizuje młody rolnik 60% dofinansowania. Koszty oczywiście, wydatki muszą być poniesione, udokumentowane fakturami, potwierdzeniami zapłaty i dopiero wówczas składamy wniosek o płatność. Wnioski można składać do 20 kwietnia. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Narkotyki ukryte w puszkach po napojach i pojemnikach po kosmetykach przejęli policjanci CBŚP. Zatrzymali 12 osób. Są podejrzane o udział w grupie przestępczej działającej na Mazowszu. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Śledczy ustalili, że gang od czerwca zeszłego roku handlował narkotykami, kokainą, amfetaminą, marihuaną i tabletkami ekstazji. W przeszukanych przez policję miejscach zamieszkania zatrzymanych znaleziono nie tylko narkotyki, ale także krajankę tytoniową i papierosy bez akcyzy. Policjanci zabezpieczyli także maczetę, pałkę teleskopową, kij bejsbolowy i kastet. W prokuraturze rejonowej w Płońsku 8 osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 2 kierowania nią. Zatrzymani usłyszeli też zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków i zarzuty przestępstw skarbowych. Grozi im 10 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Fotopułapki pomogą walczyć z nielegalnie wyrzucanymi śmieciami w Krakowie. 13 urządzeń pojawi się w miejscach, gdzie mieszkańcy notorycznie wyrzucają odpady, zapowiada rzecznik Krakowskiej Straży Miejskiej Marek Anioł. Urządzenia przenośne, które będziemy montować przede wszystkim tam, gdzie ten problem najczęściej występuje, czyli na przykład tereny Nowej Huty, Podgórza, peryferyjne tereny miasta. To będzie bardzo dobre narzędzie, ale czy to jest całe lekarstwo na problem podrzucania śmieci, wysypywania w nielegalnych miejscach? Trudno powiedzieć. Fotopułapki z powodzeniem działają już w wielu miastach, m.in. w Łodzi, Przemyślu czy Bytomiu. Uruchamiają się, gdy wyczują ruch. Wtedy robią zdjęcia, na podstawie których strażnicy miejscy identyfikują osoby wyrzucające śmieci na dzikie wysypiska. Donald Trump krytykuje Amerykańską Akademię Filmową za przyznanie Oscara w głównej kategorii filmowi Parasite z Korei Południowej. Prezydent USA sugeruje, że nagrodę powinna otrzymać klasyczna amerykańska produkcja. Z Waszyngtonu Marek Wapuski. O przyznaniu Oscara za najlepszy film roku południowo-koreańskiemu obrazowi Parasite Donald Trump mówił podczas wieców w Colorado Springs w stanie Colorado. Prezydent USA ocenił, że tegoroczna ceremonia była fatalna. Zwycięstwo jest film z Korei Południowej. Co to do diabła było? Mamy wystarczająco dużo problemów z Koreą Południową w relacjach handlowych, a dali im tytuł najlepszego filmu roku. Amerykański prezydent wspominał takie filmy jak Przeminęło z wiatrem czy Bulwar zachodzącego słońca. Zasugerował, że nagroda dla Parasite powinna być przyznana w kategorii filmu zagranicznego. Południowo-koreański obraz Parasite jest pierwszym w historii filmem nieanglojęzycznym, który otrzymał Oscara w kategorii najlepszego filmu roku. Oprócz tego przyznano mu statuetki za najlepszą reżyserię, scenariusz i w kategorii filmu międzynarodowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W trójce pora na informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Tego jeszcze nie grali. Puchar Świata w skokach debiutuje w Rumunii. Dziś pierwszy konkurs na skoczni normalnej w Rasnowie. Tak o specyfice obiektu mówił w wywiadzie dla TVP Sport Dawid Kubacki. Nie ma prędkości, nie ma tego oporu pod nartami. Do tego się trzeba po prostu bardzo szybko przyzwyczaić, bo każde jedno przyatakowanie tutaj w przód na takiej małej skoczni, no to prawdopodobnie by się skończyło spotkaniem z bólą, więc to trzeba mieć gdzieś tam na uwadze po prostu. Kubacki ma szansę po wyprawie do Rumunii awansować na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Do Rasnowa nie dotarł wyprzedzający go bezpośrednio Japończyk Ryoyo Kobayashi. Poza Kubackim od 14 w akcji zobaczymy Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Jakuba Wolnego, Klemensa Murańkę i Aleksandra Zniszczoła. Transmisja w telewizyjnej jedynce TVP Sport i Eurosporcie. W sprawach piłkarskich, jak co piątek, dwa mecze rozpoczynające kolejkę w PKO Ekstraklasie. O 18:00 będący w coraz gorszym położeniu ŁKS spotka się w Łodzi z Pogonią, która dobrze radzi sobie w meczach wyjazdowych. Wygrała 6 takich spotkań. Tak to tłumaczy trener gospodarzy Kazimierz Moskal. Mają solidny zespół, to bez dwóch zdań, zaczynając od bramkarza, który należy do najlepszych w lidze. Proszę zwrócić uwagę, ile meczy powygrywali po 1-0, także to jest to, co wydaje mi się robi różnicę. Nie tracą bramek za wiele, a potrafią strzelić gdzieś tam jedną i punktują bardzo dobrze. W drugim dzisiejszym meczu Śląsk we Wrocławiu spotka się z Górnikiem. Ten mecz od 20:30 to przed nami. Wczoraj kopali w Lidze Europy i w najciekawszych meczach z 1/16 finału Leverkusen 2-1 ograło Porto, Olympiakos przegrał z Arsenalem 0-1, Wolverhampton 4-0 rozbił Espanyol, a Hetafe 2-0 wygrało z Ajaxem. Szczypiorniści PGE Vive Kielce wygrali z kolei w Zaporożu z Motorem 33-26 i odhaczyli siódmą wygraną w 11 meczu grupowym w Lidze Mistrzów. Brawo! Bez euforii w Gliwicach. Nasi koszykarze w pierwszym meczu eliminacji Euro przegrali 71-75 mecz na żywo z Izraelem. Mecz na żywo w arenie Gliwice obejrzało 11 tysięcy kibiców. Nieco mniej zerknie w hali w Las Vegas na sobotnią walkę Deontaya Wildera z Tysonem Furym o pas mistrza świata Federacji WBC w kategorii ciężkiej. Najdroższe bilety tuż przy ringu kosztowały aż 54 tysiące złotych, co sugeruje, jakiego kalibru to pojedynek. Dzisiaj odbędzie się tradycyjna ceremonia ważenia. Komisja sportowa stanu Nevada zabroniła, aby na koniec obaj bokserzy stanęli twarzą w twarz. Ma to być pokłosie wydarzeń, jakie miały miejsce na środowej konferencji prasowej, bo w tamtym przypadku doszło do przepychanek. Zarówno Amerykanin, jak i Brytyjczyk bez żadnych ogródek mówią o wzajemnym nokaucie. Fury do tego dodaje jeszcze. Kibice twierdzą, że Wilder ma najmocniejsze ciosy w historii boksu. To nieprawda. Jestem tutaj i pokonam go przed czasem. W pierwszym naszym starciu przyjąłem jego kilka uderzeń, ale dalej jestem niepokonany. Podkreśla Tyson Fury. Amerykańscy bukmacherzy nieznacznie więcej szans dają jednak Wilderowi ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Walka Wilder-Fury w nocy z soboty na niedzielę. Kolejny Sport w Trójce dziś po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pochmurny, ale ma się też przejaśniać. Popada deszcz ze śniegiem, później w ciągu dnia deszcz, a na północnym wschodzie i w górach śnieg. Termometry pokażą 2 stopnie w Bieszczadach, 5-6 w centrum kraju, do 9 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. To chyba dzięki zespołowi porannej audycji zapraszamy do trójki. Mamy nowy numer 1 z 4 na pierwsze i 4 tygodnie na liście. Dance of the Clairvoyant, Pearl Jam. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt szczęśliwa 20. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Panasonic z technologią OLED 4K Ultra HD zapłacisz 5999 zł, oszczędzając 1000 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt.

No, trzeba odróżnić inflację od wzrostu cen, bo wzrost cen może być spowodowany chociażby naturalnymi czynnikami jak atmosferycznymi, susze, co widać zresztą po artykułach żywnościowych czy warzywach, które nagle gwałtownie wzrastają tak, że nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że pietruszka może tyle kosztować, jak to miało miejsce kilka miesięcy temu. Ale to bardzo szybko można ten problem wzrostu cen żywności rozwiązać importem, bo jednak tutaj rynek jest mimo Unii Europejskiej w miarę konkurencyjny. A co innego jednak inflacja. Inflacja to jest jednak niewidzialny podatek nałożony na nasze zarobki, także te 100 zł jest wtedy inaczej o te 4 ponad procent mniej warte niż rok temu. No i ja wzdycham do deflacji, bo się okazało, że przy deflacji, którą mieliśmy jeszcze nie tak dawno, obywatele nominalnie zarabiali tyle samo, ale za te same pieniądze mogli kupować znacznie więcej niż w systemie, w którym występuje inflacja. Ale pani profesor zawsze przestrzegała przed deflacją. No tak, dlatego, że deflacja osłabia zainteresowanie producentów inwestycjami. To jest taki usypiacz, pod warunkiem, że oczywiście jest zbyt wysoka. Więc tutaj problemem, jeśli chodzi o te rosnące ceny, to są przede wszystkim usługi. Bo jeżeli rosną płace, to w usługach zwykle ten zakres pracy ludzkiej jest większy. Nie dają się tak łatwo zrobotyzować usługi, na przykład z zakresu ochrony zdrowia i tak dalej, ale tutaj też wcześniej niż nam się wydaje robotyzacja wkroczy. Ona w usługach będzie w mniejszym stopniu wykorzystywana niż w produkcji wyrobów, bo tam łatwiej jest zrobotyzować, co zresztą Volkswagen zrobił w Poznaniu, pod Poznaniem. Bardzo dużo osób straciło pracę w związku właśnie z wdrożeniem sztucznej inteligencji. Więc to będzie reakcja ze strony producentów i ta reakcja, oczywiście ona nie jest ani natychmiastowa, ani łatwa, nie jest to łatwe, ale producenci będą się bronić przed wzrostem wynagrodzeń, a wzrost wynagrodzeń jest nieuchronny, wobec tego obrona może być tylko taka, że będą szukać rozwiązań pracooszczędnych. No właśnie, mamy najnowsze dane z GUS-u i tak przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7%, 1/10. Wzrosło też zatrudnienie i wzrosła produkcja. Andrzej Sadowski. Znaczy, to są uśrednione dane, bo są takie sektory, które mają znacznie wyższe poziomy wynagrodzeń i do tego sektora, to jest sektor informatyczny, chociażby w Polsce, gdzie już studenci pierwszego czy drugiego roku są zatrudniani znacznie powyżej tak zwanych średnich krajowych. No i mamy branże, które faktycznie funkcjonują na granicy wynagrodzeń urzędowych, wynagrodzeń minimalnych, ale generalnie co do zasady, kiedy administracyjnie rząd podniósł wynagrodzenia wszystkim stawki godzinowe, to miało to wpływ na ruch wynagrodzeń w Polsce, ich właśnie podwyższenie, a co za tym idzie, to też wskazuje się, że był to jeden z czynników, który wpłynął na ten poziom inflacji, który ogłoszono w styczniu. Stąd to jednak jest wzajemne zależności są pewnych działań i to, co nie widać było przy wykonywaniu pewnych ruchów dotyczących właśnie ustalania kolejnych wyższych wynagrodzeń i tak dalej, później przekłada się chociażby na rosnące ceny właśnie w usługach, gdzie obywatele chyba najbardziej będą odczuwać wzrosty cen właśnie w tym roku. I to, co tu się obserwuje, poprzez właśnie taki trochę skokowy wzrost cen mieszkań na polskim rynku. To o tym jeszcze powiemy. Natomiast właśnie mimo spowolnienia produkcja wzrosła, no właśnie, profesor. To zaskoczenie. Zwracają uwagę także zagraniczni eksperci. To świadczy o dużym potencjale polskiej gospodarki. I to zresztą nie jest po raz pierwszy. No, można przypomnieć czasy kryzysu finansowego w 2008 roku, kiedy też nie doświadczyliśmy recesji, czyli podczas gdy inne kraje bardzo się musiały borykać z głębokimi zapaściami w różnych dziedzinach. Także to świadczy o potencjale. Ten trend na wzrost płac to jest takie trochę odrabianie zaległości, bo przez cały okres transformacji był inny model gospodarki, model oparty na niskich płacach i na konkurowaniu niskimi cenami i płacami. Ten model się wyczerpuje i w związku z tym to też daje nowe impulsy dla gospodarki, także te impulsy technologiczne. Za 40 minut poznamy dane o sprzedaży detalicznej, podobno bardzo dobre. Co też świadczy o naszej gospodarce, no prawda? To też świadczy o naszej, wzrost płac przekłada się na sprzedaż, w różnym stopniu oczywiście, bo niektórzy oszczędzają, niektórzy... No teraz oni nie mają jak oszczędzać, skoro stopy procentowe od naszych depozytów w bankach są na poziomie niższym inflacja, stąd jest pytanie, w którym momencie obywatele na masową skalę zaczną zamieniać depozyty na jednak inne dobra, aby uciec przed inflacją. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. teraz, co nas zaskakiwało 33 lata temu, słuchając satyryczno-ekonomicznego magazynu Winien i Ma, Marek Wilhelmi i Jacek Olszewski. A tak, panie Marku, zupełnie na marginesie. Tak? Czy pan wie, że źródłem wysokiego wzrostu płac mogą być tylko zwolnienia od obciążeń, ulgi, rozwiązania specyficzne? To tak na marginesie całkiem, tak? Tak, całkiem na marginesie, proszę pana. I tak cofnijmy się do roku 85. Proszę pana, przemysł węglowy i transport kolejowy nie płaciły obciążenia na tak zwany Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej. To ja teraz rozumiem, dlaczego my się znaleźliśmy na marginesie. Proszę dalej. Tak, no przemysł spożywczy, proszę pana, partycypował kwotą 900 milionów złotych. Przemysł środków transportu zapłacił 1 miliard 300 milionów złotych. Tam przemysł odzieżowy 300 milionów złotych. I tak dalej, i tak dalej. A górnicy nic. A górnicy nic, ale proszę pana, po zaostrzeniu reguł gry w roku 86, wtedy to wprowadzono, przypomnę panu, podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. Tak, tak. Niektóre gałęzie przemysłu zapłaciły wielokrotność kwot z poprzednich okresów. Rozumiem, a co z górnictwem? Chwileczkę, proszę pana, przemysł maszynowy i materiałów budowlanych. Pan dokładnie rozumie. Tak, oczywiście. Wie pan, to są... liczby, proszę pana, liczby. Tak więc przemysł maszynowy i materiałów budowlanych zapłacił kwotę ośmiokrotnie większą niż w pierwszym półroczu roku 85. A górnictwo? Na górnictwo chwileczkę. Przemysł chemiczny i precyzyjny pięciokrotnie. Podczas gdy przemysł hutnictwa, żelaza i paliw zaledwie dwukrotnie więcej, a przemysł węglowy ponownie nie płacił. W ogóle? W ogóle. No, przynajmniej tak twierdzi doktor Marek Madej, jeden z dyrektorów ekonomicznych przedsiębiorstwa na Śląsku, tak, w życiu gospodarczym. Ale tak wynika ze statystyki. To bardzo dobrze, bo to, proszę pana, wszystko wynika z troski o człowieka. Tak pan Inne mówi. Statystyki tak powiadają, że obecnie mamy najtańszą pracę w Europie. Przynajmniej do tych statystyk sięga Józef Tulski, socjolog. To znaczy, za to, co zarabiamy, możemy najmniej kupić w stosunku do innych. Wiem, mówi Józef Tulski, że trzeba zamknąć ten piekielny krąg inflacyjny, przywrócić równowagę ekonomiczną. Ale nie można nawet w sytuacji kryzysowej dopuszczać do tego, żeby wysoko wykwalifikowany pracownik nie mógł z tego, co otrzymuje za pracę, zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, prowadzić życia ustabilizowanego materialnie, albo przez całe życie nie zarobić tyle, aby móc kupić mieszkanie, samochód. No i pan widzi w tej chwili, że to wszystko z troski o człowieka, to górnictwo. To już rok 87. Tak. Dziennik Polski, tak. Numer 42. Panie Andrzeju, inne spojrzenie na inflację? Dlaczego inne? Można powiedzieć, że bardzo podobne, bo inflacja, jeżeli jest już, to ma te same przyczyny, czyli więcej pustego, bezwartościowego, tak zwanego pieniądza, który dostajemy, za który możemy kupować coraz mniej dóbr. Ja pamiętam te czasy, kiedy nawet jako student chodziłem cały czas z gotówką, bo oczywiście nie było jeszcze wtedy rozwiniętego obrotu bezgotówkowego. I no i każda okazja, aby zamienić papier na coś realnego i materialnego, była po prostu taką naturalną potrzebą chronienia na wszelki możliwy sposób swoich właśnie drobnych pieniędzy. Taka kiedyś scena mi się przypomniała przed jubilerem, kiedy pojawiły się jakieś złote precjoza i z tyłu kolejki krzyczano, żeby tylko sprzedawać po kilka sztuk, a nie tak wszystkim na początku bez umiaru. No tak, ale to pokazuje też, że inflacja inflacji nierówna. Tamta inflacja, o której mówi pan Sadowski, to była inflacja, której towarzyszyły właśnie puste półki, czyli ten niedobór towarów, usług, wszystkiego w gruncie rzeczy. Ludzie się ustawiali w kolejkach po to, żeby w ogóle coś kupić, bo potem to, co kupili, nawet jak im to było niepotrzebne, to mogli zamienić na coś innego, ktoś inny kupił. Więc to były w filmach, niektórych komediach świetnie przedstawiane sytuacje. A teraz mamy do czynienia z całkiem inną inflacją, inflacją, której towarzyszą pełne półki i dramatyczna pogoń i szukanie producentów, dramatyczna pogoń producentów za klientami. Stąd jesteśmy dręczeni reklamami. Natomiast ta inflacja najbardziej się daje, ta współczesna, dzisiejsza, odczuć, jeśli chodzi o usługi. Ceny mieszkań rosną i na razie nic nie wskazuje na to, żeby przestały. Jednak są też dobre informacje. Nie wszędzie rosną tak samo szybko. Dobrym przykładem jest zestawienie Poznania z Warszawą. W Poznaniu mamy do czynienia z sytuacją, w której deweloperzy ruszyli z bardzo dużą liczbą inwestycji, czyli podaż bardzo nam wzrosła. Kazimierz Kirejczyk, ekspert rynku nieruchomości i wiceprezes JLL. I pomimo tego, że również bardzo wzrosła nam sprzedaż, to mamy sytuację no taką bliską równowagi. I w związku z tym ceny wzrosły tam nam najwolniej ze wszystkich dużych miast. W Warszawie, a już szczególnie w Krakowie, mamy do czynienia z sytuacją taką, w której podaż nie nadąża za popytem. W Krakowie wiąże się to przede wszystkim z brakiem gruntów, ale generalnie w tych miastach, w których mamy kłopot z podażą, deweloperzy też bardzo skarżą się na zatory administracyjne, na procedury. I teraz mówiąc o procedurach, trzeba pamiętać o tym, jesteśmy w takiej fazie, w której buduje się w dużych miastach w Polsce najwięcej w historii, nazwijmy to, posttransformacyjnej Polski. Budujemy bardzo dużo, nie tylko w porównaniu z tym, ile budowaliśmy wcześniej w Polsce, ale budujemy rzeczywiście ich bardzo dużo, nawet jeśli porównamy z innymi krajami. Skala tego, co się buduje i sprzedaje w Warszawie, jest porównywalna z Londynem. Ceny na szczęście nie osiągnęły jeszcze poziomu londyńskiego, ale ich ciągły wzrost ma racjonalne uzasadnienie. Warto by było spojrzeć, co się działo z cenami wcześniej. Kilka lat temu mieliśmy taki okres, kiedy ceny się zachowywały bardzo stabilnie przy rosnących dochodach. I przez dłuższy czas, w trakcie którego rynek rósł, cały czas relacja dochodów do cen nam się poprawiała. Za przeciętną płacę można było kupić coraz większą część metra kwadratowego. A więc mieliśmy okres w miarę stabilnych cen, również dlatego, że mieliśmy okres takiego dołka, jeśli chodzi o innego rodzaju inwestycje. Od 2017 roku mamy sytuację odwrotną, to znaczy ruszyły bardzo mocno inwestycje publiczne, wzrosły bardzo szybko ceny materiałów, do tego rośnie cena robocizny. Słowem, koszty wytworzenia mieszkania rosną, nie zapominając o tym, że rosną również ceny gruntów. Na dodatek osoby, które mają oszczędności, rezygnują z trzymania ich na nieopłacalnych w tej chwili lokatach i kupują mieszkania pod inwestycje. I tu pojawia się tajemnicze słowo bańka. Z bańką mamy do czynienia wówczas, kiedy zamiast kupować mieszkanie po to, żeby w nim mieszkać, albo zamiast kupować mieszkanie po to, żeby przez długi czas być jego właścicielem i je wynajmować, grupa ludzi kupujących mieszkania chce po prostu na tych mieszkaniach w krótkim czasie zarobić. I rzeczywiście w sytuacji, w której duża grupa ludzi jest przekonana, że ceny będą nadal rosły, to zaczyna się pokusa, żeby dokonać jakiegoś zakupu spekulacyjnego. I zaczynamy to zjawisko obserwować. I oczywiście jest ono do pewnego stopnia niepokojące, ale te ceny, które mamy dzisiaj, to jeszcze nie jest efekt tej bańki. Problemem tym zajęła się Gabiden Metro. Proszę Państwa, czy mamy rzeczywiście do czynienia z bańką cenową? Z rosnącymi cenami, tak, które są na granicy tej bańki cenowej. Tak czy inaczej, 50% transakcji na rynku nieruchomości, jak się okazuje, to są transakcje gotówkowe. Czyli faktycznie obywatele zamieniają swoje rezerwy finansowe na dobra trwałe, bo jednak w percepcji obywateli utrata wartości pieniądza następuje. Stąd nie ma co zwlekać. Jedynym takim dobrem inwestycyjnym znajdującym się pod ręką każdej w Polsce rodziny to jest właśnie mieszkanie. Stąd kupuje się już nie na te właśnie zaspokajanie własnych potrzeb, tylko i nawet nie na wynajem, tylko po to, żeby przynajmniej przez moment tą wartość pieniądza zachować. Złoto nie jest tak łatwo dostępne, wbrew pozorom, jak się wydaje, żeby inwestować w złoto. Poza tym na tym trochę trzeba się bardziej znać niż na zakupie mieszkania. No teraz można, poszło w górę. Właśnie dostać. Tylko to, co jest tutaj charakterystyczne, skąd te wzrosty cen się biorą. Jednak w ostatnich latach możemy zaobserwować, że jak tutaj tak eufemistycznie zostało to określone, zatory administracyjne się zwiększyły. Czyli widzimy, jak bardzo szybko budują się mieszkania, jak z tego właśnie fundamentu kolejne piętra są stawiane, natomiast nie widzimy, żeby postawić jakikolwiek w Polsce obiekt, to trzeba nie miesięcy, ale lat tracenia czasu i aranżowania czy angażowania pieniędzy już wtedy i płacenia kosztu pieniądza, żeby doprowadzić do uzyskania tych wszystkich możliwych pozwoleń. Stąd, jak zauważono w takim raporcie rządowym, 1/3 ceny metra kwadratowego, w metrze kwadratowym 1/3 to są koszty tak naprawdę korupcji związanej z uzyskiwaniem pozwoleń, bo nie bójmy się określenia, że jest to proces wysoce narażony na ryzyka korupcyjne. No tak, a to się z kolei wiąże z problematyką przestrzennego zagospodarowania kraju. Ciągle są WZ-ki, czyli warunki zabudowy, zamiast porządnych, wieloletnich planów zagospodarowania przestrzennego. I to jest absolutne zaproszenie do korupcji. A korupcja kosztuje, a koszty korupcji przerzucane są potem na nabywców mieszkań czy innych nieruchomości. Ale rzeczywiście tu jest chyba też duże niebezpieczeństwo wynikające z tego, że ludzie nie do końca jednak umieją przewidzieć to, jakie mogą być efekty nabycia tej nieruchomości, zwłaszcza w przypadku nieruchomości nabywanych w celach spekulacyjnych. Otóż była taka ankieta swego czasu robiona nie tak dawno, kiedy pytano ludzi, czy ceny nieruchomości mogą spadać. To większość odpowiadających powiedziała, że mieszkania, to ceny mieszkań będą tylko rosły. Otóż tak nie jest. Tak nie jest. Przeżyliśmy przecież po kryzysie 2008 roku spory spadek cen mieszkań. No, w Stanach Zjednoczonych to wręcz to była zapaść. U nas w mniejszym stopniu tego doświadczaliśmy, ale ja proponuję, żeby wszyscy ci, którzy tak ochoczo przystępują do inwestowania w nieruchomości, jednak zastanowili się nad tym, co już było i ku przestrodze pamiętali o tym, że jak rośnie, znaczy będzie spadać. Filozofia Lejzorka Rośćwańca. Across the nation. election, a chance for votes for me. Well, laughing and singing and music swinging, dancing in the street, Philadelphia, PA. Dancing in the street, Baltimore, Messina. Dancing in the street, don't forget the Motor City. Dancing in the street, the streets of Brazil. No i powraca problem naszego górnictwa. Na razie górnicy porozumieli się, dostali podwyżki, ale to nie zamyka sprawy. To nie zamyka sprawy, bo problem górnictwa to jest problem w ogóle perspektywiczny, w tym sensie, że nieuchronne jest odchodzenie od energii węglowej w związku ze zmianami klimatycznymi, jakie nastąpiły i jakie nam wciąż zagrażają. I w związku z możliwościami, jakie dają nowe technologie i alternatywne źródła energii. Czyli górnictwo musi się liczyć z tym, że zapotrzebowanie będzie się na energię węglową zmniejszać, ale tutaj problem zaogniony dotyczy przede wszystkim importu. I to jest ta kwestia, że polski węgiel droższy nie znajduje nabywców, a tańszy sprowadzany jest ze wschodu. Ja tutaj nie będę wyręczała siedzącego obok mnie pana Sadowskiego, który wielokrotnie mówił o obciążeniach różnych, które są wmontowane w cenę tony węgla, co sprawia, że ten węgiel jest droższy, a na to jeszcze nakładają się coraz gorsze warunki wydobycia. To też musi się przekładać na koszty. Można zadać pytanie, ile jest węgla w węglu? Także to nie jest problem importu, ale należy zadać sobie pytanie, dlaczego import z RPA czy z Australii węgla do Polski, licząc też koszt transportu na taką gigantyczną odległość, finalnie daje tańszą, niższą cenę węgla niż węgla wydobywanego w Polsce na miejscu. To jest właśnie problem nie importu, tylko tych wszystkich obciążeń, bo per saldo ta perspektywa, że górnictwo w Polsce jest dotowane, jest fałszywa, jak popatrzymy na te wszystkie obciążenia, które później górnictwo jednak do budżetu oddaje i saldo jest takie, że górnictwo jest nieproporcjonalnie bardziej obciążone. Natomiast Komisja Europejska wielokrotnie proponowała polskim rządom, żeby Polska była liderem czystych technologii węglowych. Także ze względów politycznych, czasowych, wyjście z węgla jutro, czyli za kilka lat, jest trudne do przeprowadzenia, ale można ograniczyć albo wyeliminować szkodliwość używania węgla w Polsce właśnie dzięki zastosowaniu tych czystych technologii. Z tego, co rozmawiam z profesorami z różnych polskich uczelni politechnicznych, to takie rozwiązania polscy naukowcy opracowują. Oczywiście one mają skalę laboratoryjną czy taką niedużą. Natomiast komisja wyszła nam naprzeciw, tylko dlaczego polskie rządy z takiej propozycji nie skorzystały. Mogliśmy ten problem rozwiązać tak, aby środowisko było całe i jeszcze kopalnie miały okazję dalej jeszcze wydobywać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od lat głosimy, że nasza gospodarka musi być innowacyjna i dlaczego to nam nie wychodzi? Polska jest 27 na 35 branych pod uwagę krajów właśnie w rankingu innowacyjności. Bariery zawsze te same wymieniamy, panie profesor. No niestety tak, ale nic się nie bierze z niczego. Wobec tego tutaj też jest ta podstawowa przyczyna, to jest kwestia modelu gospodarczego. Myśmy mieli ten model ukierunkowany na niskie płace. To jest zawsze model, który sprawia, że zachęt do innowacyjności jest mniej, one są mniej silne. Nie, skoro praca ludzi może zastąpić różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania i w dodatku jest tania, no to jest to oczywista bariera dla innowacji. Natomiast kolejny czynnik to jest przy takich niskich płacach w dodatku jeszcze ludzie emigrują. Coraz większy był zakres emigracji ludzi z wyższym wykształceniem, doskonale w Polsce wykształconych. My mamy dość dobre uczelnie politechniczne. Chętnie są nasi specjaliści przejmowani przez inne kraje, więc to jest bardzo istotny czynnik. No i w związku z tym to musiało się przełożyć na kwestie innowacyjne i to są jakby wieloletnie zaległości i te następstwa są wcale niełatwe do usunięcia, chociaż sytuacja się stopniowo będzie poprawiała, chociażby dlatego, że do tej pory się przy innych rozwiązaniach industrialnych, a nie tych rozwiązaniach, które przynosi czwarta rewolucja przemysłowa, małe przedsiębiorstwa miały mniejsze szanse na innowacyjność. A u nas, jak wiadomo, nasze przedsiębiorstwa są relatywnie małe. Dominują zresztą te małe, średnie, a nawet mikro. A w tej chwili te nowe technologie umożliwiają innowacyjność także tym maluchom. I miejmy nadzieję, że to zostanie odpowiednio wykorzystane. Zauważmy jedną taką prawidłowość. Im więcej rządy w ostatnich latach wydawały na innowacje, tak zwane innowacje, tym Polska bardziej spadała w rankingu. Czyli może problemem polskiej innowacyjności jest to, że wydajemy na nią przez agencje rządowe tak dużo pieniędzy. Bo jak popatrzymy to, co robią same przedsiębiorstwa, czy prywatne, z którymi mam do czynienia, czy też spółkami Skarbu Państwa, to tam z innowacjami nigdy nie było problemu, bo innowacje to jest większy zysk i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej nad firmami. Także jak popatrzymy chociażby na rządowe koncerny takie jak Orlen, to tam od dawna wdrożono strategię innowacyjności. Konsekwentnie w tym koncernie czy innych takie rzeczy się dzieją, tylko o tym się nie mówi. Teraz kolejny odcinek naszej szkółki giełdowej. Akcja giełda. Czy początkujący inwestor może inwestować za granicą? Może, a nawet powinien. Dlaczego? O tym już za chwilę. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Akcja giełda. Mając rachunek maklerski, możemy zacząć przygodę nie tylko z polską giełdą. Zagraniczne rynki, a zwłaszcza amerykański, to olbrzymie możliwości, mówi Krzysztof Pakulski, analityk mBanku. Indeksy, szczególnie tutaj amerykańskie, znajdują się na historycznych szczytach. Nasza polska giełda na chwilę obecną działa trochę gorzej. Wiemy, że rosną te spółki technologiczne. Czasami mówi się już o tym, że to jest jakaś bańka, która może pęknąć. Czy to jest jakieś zagrożenie dla osoby, która chciałaby zainwestować za granicą? Na przykład w takie spółki technologiczne jak Apple, jak Amazon. Zagrożenie na rynku akcyjnym istnieje zawsze. Ja tak naprawdę już słyszę od 2016-2017 roku, że ta bańka już musi pęknąć. Stany Zjednoczone wydają się nic sobie z tego nie robić, te spółki wykazują bardzo dużą siłę i dynamikę. Tym bardziej, że na tym rynku amerykańskim mamy ogromną różnorodność, nie tylko spółki technologiczne, ale też wszelkie sektory, które znajdziemy na polskiej giełdzie i wiele, wiele więcej. Dla takiego początkującego inwestora, co jest najlepsze? Giganci, a może jakieś mniejsze spółki? To zależy od stylu gry, jaki chcemy dla siebie wybrać. Młody człowiek chętnie będzie podejmował ryzyko, a człowiek, który odkłada powiedzmy swoje pieniądze na emeryturę, będzie wolał wybrać te spółki bardziej stabilne i to zależy tylko i wyłącznie od inwestora. Nie ma jednej złotej rady. Mówiliśmy już w naszym programie, czym są ETF-y, czyli takie jakby worki, w których już kupujemy zestawy różnych spółek. Więc rozumiem, że za granicą też możemy zainwestować w takie ETF-y, w całe indeksy albo surowców, albo poszczególnych spółek. Tak naprawdę dopiero zerkając na zagranicę, możemy zobaczyć, jak ten rynek jest tam ogromnie rozwinięty. Na zagranicy tak naprawdę mamy możliwość kupna ETF-u, czyli funduszu inwestycyjnego notowanego na giełdzie, praktycznie na każdą ekspozycję, którą sobie wyobrazimy. Trzeba jednak pamiętać, że inwestując na zagranicznych rynkach, należy się liczyć z niekorzystnym kursem danej waluty. A co w najbliższym czasie będzie działo się na rynkach? O to zapytałem doktora Przemysława Kwietnia, głównego ekonomistę XTB. To, co gra dzisiaj rolę, to jest polityka banków centralnych, które od kilku miesięcy bardzo agresywnie stymulują. Ciężko powiedzieć co, na pewno rynki, bo gospodarkę w bardzo ograniczonym stopniu, jakby ta polityka jest mało skuteczna. No i mamy sytuację, w której drożeje w zasadzie wszystko, co nie jest sytuacją normalną, kiedy jednocześnie mamy rekordy cen akcji na Wall Street, jednocześnie mamy bardzo drogie obligacje, jednocześnie mamy bardzo drogie złoto. Także nie jest to taka sytuacja typowa, gdzie możemy powiedzieć, że giełda rośnie, bo jest dobra koniunktura, bo w tej sytuacji te inne rynki nie powinny się tak mocno zachowywać. I to też właśnie pokazuje, dlaczego nie ma jakiejś silnej reakcji rynków na koronawirus, który jest tematem aktualnym jak najbardziej, bo cały czas nie wiemy, jaki będzie miał wpływ na gospodarkę. W przyszłym tygodniu poznamy dane o inflacji w strefie euro i Stanach Zjednoczonych. To ważne informacje dla tych, którzy uważnie śledzą notowania walut. A kolejny odcinek Akcji Giełda już za tydzień. Marcin Jagiełłowicz, zapraszam. Akcja Giełda. Coraz częściej mówimy bardzo dużo o sztucznej inteligencji. Pani profesor, co nam może grozić? No co nam może dać? Zadajmy pytanie, co nam może Słusznie. Dać i co nam może pozytywnie grozić, ale no co nam może dać, to my już to widzimy, bo już ciągle chociażby to, że możemy zdalnie sterować domem, ogrzewaniem i tak dalej, chociażby to, że tablet się otwiera, czy tam laptop na widok naszej twarzy i tak dalej, więc cała masa jest już przejawów sztucznej inteligencji, chociażby to, że samochód zapiszczy, jak kierowca zapatrzy się na piękne nogi jakiejś dziewczyny na jezdni i za długo wzrok się tam zatrzyma zamiast na jezdni, więc tych przejawów dobroci sztucznej inteligencji jest wiele, ale nie mniej jest zagrożeń. My mówimy o dużej, często się mówi o dużej niepewności, że świat obecny to jest świat niepewności, nie wiadomo co się wydarzy. Jest taka książka Kevina Kelego, który się określone jest jako nieuniknione, tytuł jest nieuniknione i w tej książce on, ja się zgadzam z tą tezą zawartą w tej książce, że my wszyscy jesteśmy nowicjuszami, jeśli chodzi o nowe technologie związane ze sztuczną inteligencją i sztuczna inteligencja może nas zaskoczyć także negatywnie. Ona umożliwia i dobre działania i złe działania. Terroryzm cyfrowy i inne przejawy, które działalności z wykorzystaniem sztucznej inteligencji mogą nam zaszkodzić, ale przypomnę, że Chińczycy wynaleźli takiego robota, który wykrywa korupcję i robot tak świetnie wykrywał korupcję, że gwałtownie wykrywalność wzrosła, efekty dla budżetu państwa były ogromne, tylko że zagalopował się i dotarł do najwyższych szczebli władzy i wyłączono komputer.

Gdy dla oczu potrzebna A-witamina, Gold Luteina. Gdy się o chelat cynku oko dopomina, Gold Luteina. Składniki suplementu diety Gold Luteina to pełne wsparcie dla oczu, a olejowa formuła kapsułek z mikropeletkami zapewnia doskonałą biodostępność składników. Olymp Labs. W trosce o oczy Polaków. Teraz w Mediamarkt. Szczęśliwa dwudziestka. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. A wszystko w 20 ratach 0%. Na przykład kupując ekspres automatyczny DeLonghi z systemem spieniania latte crema zapłacisz 1999 zł, oszczędzając 300 zł. Do 20 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 29 lutego. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy.